Si algún día. Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots i plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes. Que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena. Ell la domina, ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic. Ja si estic i veig les coses clares, al tindes de pobresa, si tens fills, eres mare. Són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes? Pour ceux qui doutent, suis une femme qui clame pour continuer sa route. Indépendance, libération et la prison pour tous les brutes qui nous frappent, nous touchent sans consentiment, le sentiment de tout en genre. J'exprime avec ces mots, on a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent. Sachez, aujourd'hui commence la bataille. Rien à faire si tu bégayes, t'as pas la taille. On a la rime, envie de rire, faire pagaille, hein. Ravi de ma vie d'avoir embrassé l'anarchie après pas mal péripéties, suprématie bien méritée. La réalité nous enseigne, rien à foutre si tu saignes. J'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles. Sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida, sigue tu camino. Vives con angustia y rencor, amate. Buscas una lady en tu colchón, buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quieres fama, pero somos pobres. Nunca viste el dictad que te marca el tiempo. El tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba, pero estás abajo. La tía es más leve, aunque luego duele. Quieres limusina, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. La mujer, ¿qué pasa?